Binecuvântarea Domnului peste voi toți, scoasă o darfă, să ai bine de oameni, totdeauna, până și vrădașul veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădăștea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Ioan Maximovi, Sfântului Glicheri, Mărturisitor, al Sfintei Mucenițe Marina, și a celor din preună cu dânșa, cără la pomenirea să urșim ale celui încrusin, Sfântului nostru Ioan Gură de Ar, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Greților Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și Menole tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască prea noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Trecut am prin foc și prin apă și ne-ai scos într-un repaus, Dumnezeule. Iubiților credincioși, dacă Sfânta Biserică am asemuit-o cu o corabie în pântecele căreia călătoresc pasagerii, aceia fiind noi, și am descris-o cum arată peste 2000 de ani, cred că ne-am cutremurat. Dar totuși plutește, poate doar într-o coastă abordată cumva, după cum e în termenul marinăresc, sfâșiată, plină de sânge, dar încă nu este scufundată, călătorind den și cu fruntea sus spre țărmul mântuirii, acolo unde o așteaptă Hristos ca pe o mireasă. Îmi încep acest ospăț duhovnicesc în felul acesta, dragilor credincioși, pentru două motive. În primul rând că astăzi Biserica Ortodoxă sârbează Sfântul Sinod al IV-lea de la Alchidon, care a avut loc sub împărații Marcian și Pulheria la 451 după Hristos. Și în al doilea rând, fiindcă astăzi se împlinesc cu nevrednicie 10 ani de când am desprins și noi de la mal această frumoasă corabie în care noi ne aflăm astăzi și călătorim. Iubiților credincioși, dacă prorocul David a spus despre via care a sădit-o Dumnezeu, că au stricat gardul și au păscut-o porcul sălbatic și vierul din pădure a scurmat-o pe ea, iată că așa a fost atacată Biserica lui Hristos, care este noua viță de vie de-a lungul acelor 2000 de ani. Am văzut perioada muceniciei din care a izvorât ca un izvor de sânge curat, inocent, această apă binefăcătoare, cum a izvorât din coasta lui Hristos. Acea perioadă de 300 de ani, când iudeii împreună cu romanii care erau păgâni s-au năpustit ca porcul sălbatic, cum spunea prorocul David, asupra acestei vițe de vie sădită de Hristos pe muntele Golgota. Dar iată că nu au biruit-o prea ea. Iată că acolo unde a fost nevoie să se jertfească, s-a jertfit omul pentru dragostea lui Dumnezeu și și-a dat cel mai de slavă preț, preț de sânge, prețul vieții lor, apărând numele Domnului nostru Iisus Hristos. Împlinind aceea ce a spus apostolul Pavel, că pentru cel drept avea va muri cineva, iar pentru cel bun și poate și îndrăznește să moară cineva. Deci, dragilor credincioși, dacă au văzut aceștia că nu au putut înneca, aduce la tăcere Biserica lui Hristos timp de 300 de ani, au schimbat tactica semănând ereziile. Acestea păreau pe un fond dogmatic niște atacuri ai lupilor din pădure, dar cu haină de oaie. Dacă nu mai aplicau bâta, iată, de acum aveau să aplice cuvântul dogmatic, din care răsăreau cele mai furtunoase erezii de distorsionare a Dumnezeului celui adevărat. Am văzut cum în secolul 4 apar erezii puternice. L-am văzut pe Arie care voia să distrugă prin erezia lui dumnezeirea lui Hristos, zicând că Hristos a fost zidirea Tatălui. L-am văzut cum sfinții părinți se adună din toată lumea creștină în Niceea, sub domnia împăratului Constantin cel Mare, și acolo avea loc primul sinod ecumenic. Dar lupii nu se lasă mai pe jos. Vedem cum la 381 după Hristos iarăși aveau să-și adune cu mari greutăți bătrânețele și înțelepciunile sfinților părinți în Constantinopole, ținând al doilea sinod ecumenic. Al treilea sinod ecumenic avea să fie la 423 în Efes, iar al treilea, deci în Efes, și al patrulea avea să fie la Halkidon, pe malul Bosforului, în Biserica Sfintei Eufimia, o mare muceniță care a trăit prin anii 300 și și-a vărsat sângele pentru apărarea numelui lui Dumnezeu. Pentru aceasta și Sfânta Eufimia este supranumită hotarul Sfinților Părinți, hotarul Ortodoxiei. Atunci Sfinții Părinți, cei mai numeroși din toate sinoadele ecumenice, 630 la număr, s-au adunat în Halkidon, la cererea împărătesei Pulheria, sora lui Teodosie II, și a soțului ei, Marchian. Acolo s-au adunat Sfinții Părinți ca să zdrobească pe Eutihie, care lăsase o erezie cumplită și sub denumirea în biserică de monofizism. Adică acesta spunea că Mântuitorul a avut doar o fire, numai firea dumnezeiască și nu omenească. În felul acesta distorsionat definitiv pe Hristos, care a fost Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit. Hristos a venit noul Adam, deci om desăvârșit din carne și oase, născut din Fecioara Maria, nu om gol, ci Dumnezeu și om. Că El spunea că a fost născut numai om. Și pentru aceasta era denigrată castitatea, fecioria împărătesei cerului și a pământului, Maica Domnului. Aceste erezii au fost zdrobitoare pentru timpurile acelea, dar iată că peste 1500 de ani, iată că acestea aveau să fie rădăcina celor de astăzi. Că ereziile care au umplut pământul astăzi își au sorginta în cele de atunci. Deci așa cum începătorii acestor erezii au fost anatematisiți la sinoadele ecumenice, cu atât mai mult vor fi anatematisiți fiilor, vlăstarele lor care au răsărit ca niște spini, ca niște cutre, ca niște mărăcini în semănătura Domnului nostru Iisus Hristos. Aș vrea să menționez că în 449 a avut loc un alt sinod, tot cu acest substrat. Motivația a fost zdrobirea monofizismului. Și atunci a fost ucis mișelește la acel sinod cu bâte cei care erau de o simpatie dogmatică cu Dioscor, patriarhul Alexandriei. Ca niște lupi s-au năpustit asupra Sfântului Flavian, patriarhul Constantinopolului, care a apărat dogma Sfintei Treimi și l-au bătut cu bâte încât că peste 3 zile avea să moară. Deci a trebuit să moară Teodosie, să aștepte judecata lui Dumnezeu, Teodosie II, care întreținea acest erez, și să vină prin moștenire sora lui Pulheria, care era drept credincioasă. Aceasta a adunat imediat sinod în Halkidon, în biserica Sfintei Eufimia. Sfinții părinți, la acele discuții destul de furtunoase despre dualismul lui Hristos, adică cele două fii, și cum spuneau eutihienii că Hristos a avut o fire, insuflați de Duhul Sfânt, au convenit să scrie fiecare dintre cele două partide mărturisirea de credință. Și fiindcă Sfânta Muceniță era patroana acelui oraș și de mare bază, cum ar fi la Iași Sfânta Paraschiva sau în București Sfântul Dimitrie, au mers amândouă partidele și au pus cele două mărturisiri de credință în racla Sfintelor Maște. Au pus sigiliu în prezența împăratului și au făcut rugăciune 3 zile și 3 nopți, punând pază de ambele părți și paza imperială ca nu cumva cineva să umble acolo. Și după 3 zile și 3 nopți de rugăciune asiduă și cu post, Dumnezeu a mijlocit prin Sfânta Eufimia, plăcutului Dumnezeu, ca să aleagă mărturisirea Sfinților Părinți, care și noi astăzi o mărturisim, să o țină în mână. Iar mărturisirea eutihienii a monofiziților era la picioarele Sfintei, ca drept mărturie că aceasta este mărturisirea adevărată și într-unul Domnul nostru Iisus Hristos, născut, nu făcut, deci care din Fecioara s-a născut, om desăvârșit și Dumnezeu desăvârșit. Deci, dragilor credincioși, iată prin ce au trecut Sfinții Părinți, apărând dogmatismul Trinității în care subzistă mântuirea noastră. Mulți dintre oameni care sunt găunoși în credința lor spun, doar tot un Dumnezeu este și amestecă cele spurcate cu cele curate. Nu-i tot una că tot un Dumnezeu este, zicând omule în felul acesta, că unul este Dumnezeu care s-a născut din Fecioara Maria și a fost Fecioara, a rămas Fecioară și după naștere, și altă este să distrugi castitatea, frumusețea, noblețea ei, alta este să distrugi dumnezeirea lui Hristos, cum au fost ereziile de altă natură în lume sau omenirea lui Hristos. Fiindcă dacă nu au crezut în Dumnezeu cel adevărat, omenirea a ajuns în felul acesta ca un fel de politeism, dacă pot să numesc așa, sub masca lui Hristos. Durerea mare este că oameni care aveau ca niște iconomi tainele lui Dumnezeu, datorită mofturilor carnale a celor lumești s-au pervertit și iată că a ajuns chiar începător de aceste erezii încredințători sau chiar au și murit pentru aceste erezii chipurile făcându-se mucenici. Dar, dragilor credincioși, să nu uitați ce spunea Mântuitorul, că împărăția lui Dumnezeu este asemenea unui năvod care, întins în apă de către pescar și scos la suprafață, adună mulți pești. Și ce spune cuvântul? Și pescar i-a luat pe cei buni și i-a pus în coșul lui, iar pe cei răi i-a aruncat. Deci împărăția lui Dumnezeu prinde pe toți oamenii lumii, adică în sensul că le-a dat Dumnezeu tuturor cheia de a moșteni împărăția lui Dumnezeu. Iar când vine nevodul lui Hristos, adică îngerii lui Dumnezeu cercetând via și să culeagă rodul, se uită la tine, ești tot pește, că din mare ești luat, orică ești iudeu, orică ești armean monofizit, orică ești turc, orică ești indian sau mai știu eu ce. Uitându-se îngerul lui Dumnezeu la cum trebuie să fii un creștin și cum ești tu, atunci vei fi aruncat în focul veșnic și nu în pântecele mării, precum a făcut pescarul. Deci nu totul este, ca să zicem, că tot un Dumnezeu este. Cum fac povățuitorii zilelor noastre, propovăduind sus și jos, în părți și tare, pe toate cărările, împărtășirea tuturor ereziilor, a confesiunilor lumii, că este bun așa, că tot un Dumnezeu este. Dacă era în felul acesta, atunci pentru ce mai mureau creștinii timpurilor acelora și nu mureau aiurea, ci Dumnezeu le-a slăvit moartea lor, că i-a făcut sfinți. Nu voiau nici măcar să primească un bob de tămâie în mână și să-l arunce în fața idolului unde ardea un foc drept jertfă. Nici măcar atâta. La un moment dat erau forțați doar cât să guste din jertfa idolului, care era stropită cu sânge idolesc. Și era chinuit, bătut, pădit, certat, jefuit și în urmă îi lua și viața fără a gusta nici măcar o picătură din jertfa idolilor. Și iată câtă tărie, câtă credință aveau atunci Sfinții lui Dumnezeu, trăiau cu adevărat pe Dumnezeu cel adevărat. Oare nu Mântuitorul era greu ca să zică, cum ziceau fariseii și cărturarii? Dar nu, le-a arătat găunosul din ei, le-a arătat fața murdare, știa că va plăti cu sânge și iată că a trecut prin foc, a trecut prin apă și ne-a scos într-un repaus Dumnezeu. Deci, dragilor credincioși, fiind astăzi 10 ani de când am repornit de la mal această nouă corabie care este fica aceleia ce a apus de mult, m-am gândit că nu ar strica să povestesc în scurte cuvinte istoricul acestei biserici, care foarte mult doare pe unii, iar pe alții îi încântă și își găsesc odihna sufletească. Aici, în jurul Bucureștilor, să știți că s-au mai făcut biserici în dreapta credință, de-a lungul secilor de ani. A fost la Copăceni un schid de talie mai mică, a fost la Moara Domnească, pe lângă București, dar toate au căzut sub secera și ciocanul, nu a comuniștilor, a spune a patriarhiei. Toate au fost trecute de-a lungul anilor în neființă la mijlocirile acelora cărora nu le suna bine cuvântul adevărului. Bineînțeles că poți să faci ce vrei atunci când ai cetrul puterii în mâna ta, dar atunci mintea ta se întunecă și uiți că ceasul vieții va veni odată când se va opri și momentul acela vei da față în față cu Hristos. Nu ne-a rămas nici nouă să zicem altceva de cum zicea prorocul David, că pentru tine ne omorâm toată ziua, socotiți-ne-am ca niște oi de junghiere. Unii dintre dumneavoastră ați apucat acele sfinte locașuri unde mergeați cu mare greutate să vă închinați, să vă oficiați serviciile duhovnicești și dumnezeiești, fără de care nu puteați să fiți niște oameni odihniți în cele ale lui Dumnezeu. Bine, poate veți zice că bisericile au deschis. E adevărat, aș putea să spun că multe femei sunt în lume, dar una este a ta. Sau mulți bărbați sunt, dar una este al tău. Mulți copii te înconjoară, dar numai care este al tău, este al tău. Deci când era biserica ta care știe că este în dreapta credință, era acea oită de jertfă care și aceea trebuia să moară junghiată pe acest altar al nedreptății, al minciunii. Nu ne-a rămas decât să stăcem, să ne aplecăm capetele și să mergem prin cele mai grele umilințe, umplând pușcările sau chiar niște gropi ale unor morminte. Dar iarăși mă repet, trecut am prin foc și prin repaus, ne-ai scos prin foc și prin apă și ne-ai scos într-un repaus, Doamne. La Copăceni, după ce s-a dărâmat, călugării au fost izgoniți, iar Saretul, preasfințitul Evlogie, a venit aici, în acest loc, și a cumpărat această palmă de pământ. Aici, dintr-o casă, a încercat să facă un loc de închinare pentru creștinii. Cu greu, toți ochii lupilor erau asupra lui. Și mi-amintesc când spunea odată că un polițai, parcă cu ochii înroșiți de mânie, îl întreabă: pentru ce nu te liniștești odată și faci tot biserică? Și a dat replica: domnule polițai, doctorii fac spitale, polițaii, milițieni erau atunci, fac miliții și pușcării, iar preoții fac biserică. Fiecare s-a învățat. Și într-adevăr a murit cu procesul în brațe pentru faptul că a făcut icoana Adormirii Maicii Domnului pe frontispiciul bisericii, acele mielușele, unde mai venea cei care astăzi mai sunteți în viață și vă împărtășeau pe jertfa de lauda lui Iisus Hristos. Era cu greu pe timpul acela ca să fie aici. Câinii erau de pază, aveau puncte de observație prin jur. Nu puteai să te apropii. Și dragilor credincioși, totuși s-au rezistat. Acelor furtuni atât de groaznice s-au rezistat la 3 dărâmări parțiale. Au venit cu buldozerul și fără scrupule au încercat să dărâme tot amplasamentul, care era de mică talie. Dar totuși subzista aici o cruce dus pe bisericuță și se făcea Sfânta Liturghie în dreapta credință. tot acest calvar, acest foc și această apă prin care a trecut, a durat până în anul 1979, când în urma unui infarct a trebuit să meargă și să dea seama în fața lui Hristos de ceea ce a făcut. Cum vom face și noi să îngenunchem în fața celui ceas nemitarnic și groaznic? Am rămas noi o mână de oameni, speriați ca de bombe, ca niște copii, aveam jugul în spatele nostru, aveam credința cât un bob de muștar în inima noastră, dar știam că aceasta este scârma, știam că aceasta e marea, știam că acesta e drumul. Și cum mai spunem noi de multe ori, înapoi podul este stricat. Am mers nu silit, Dumnezeu știe cum ne-am unit rândurile și am încercat să mergem înainte. Evident că nu cânta deloc acest lucru. Totul a durat până în 1983, în 26 mai, când iarăși buldozerile s-au arătat colții călărite de câinii care altă dată au făcut ce au făcut și au ras totul definitiv. Dar nu înainte, după ce ne-au sachinat o grupă special, parcă un comandou de tirani, cu o luptă psihologică, dar ne nebuni timp de 8 zile sau 10 zile, nu mai rețin, numai să plecăm de aici. Îmi aminteam că îmi spuneau așa, îți dăm mașină, îți dăm tot ce vrei, tu ia de aici, închidem dosarul, tot, nu mai pleacă de aici. Eram ca între două cuții de pui. Din coace îmi puneau o melodie marsilieza, în bagiocoră, îmi spuneau ce mă așteaptă, din coace știam rolul, nu aveam de ales decât în dragoste de Dumnezeu să merg înainte. Și totul a durat până într-o zi de joi, când au venit cu un autobuz, ingheric, așa i-am numit, niște călări în combinezoane, că ulterior am aflat că aveau și niște pâte pe mâini, credeau că cine știe ce am buscat de găsesc aici și au dizolvat tot. Ne-au arestat și în urma noastră potopul. Ca atunci când vița calcă în flor și nu are niciun discernământ, ca atunci când câinile sau leul de tot de sânge spâșie sub ochii înlăcrimați a victimei, așa s-au născut vița aceea atunci. Au scos de preasfințită Evlogie din mormânt și era mormântat în biserică. L-au scos și l-au dus. Au dărâmat tot, iar toate odoarele cu proces verbal le-au luat și au dispărut. Cine avea să le ia? Să le ia cei care lucrau din penumbră, că apoi l-am găsit de la Cernica doar câteva icoane. Dar iată, dragilor credincioși, răbdarea trebuia să fie, să ne umple toată ființa noastră, umilința închisorilor, foamea, golătatea, înjurăturile și toate celelalte trebuiau curățate și să mergem înainte. S-a mers înainte cu ajutorul Bunului Dumnezeu, risipit pe aici pe acolo, așteptând patru izbăvire, până când Dumnezeu a ridicat acest jug pur ca și diabolesc al comunismului și spre nefericirea noastră l-a pus salvă pe taică. Că să nu credeți că lumea este mai izbăvită. S-a luat jugul de lemn și s-a pus cel de fier. Că artizanii și acelui atât de mult contestat au fost aceștia care l-au construit pe acest jug, dar numai din penumbră. Atunci, dragilor credincioși, cu binecuvântarea noastră a Sfântitului Silvestru, am venit din nou aici, și mi s-au urât degetele bătând la ușile domnilor din București. Până în ziua când Dumnezeu a binevoit să obținem de la primărie o hârtiuță, precum că sunt de acord să începem aici un loc de închinare. În seta aceea de Dumnezeu, mai ales pentru creștini, că știți cât de greu era să fiți păstoriți, să împărtășiți copiii, să vă mormântați morții și celelalte slujbe. Deci în această sete de Dumnezeu, în 3 săptămâni am închebat și ne-am priceput un paraclis. Dar paraclisul a fost exact în acest loc, respectând Sfânta Mamă. Practic, de acolo am pornit-o. Menționez că așa de spurcă s-au lucrat aceia atunci, că ei trebuiau ca să ne discrediteze pe noi în fața oamenilor. Și-au lansat zvonuri că prin peciuri au găsit butoaie. Au găsit puști, au găsit și tancuri, au găsit stații de emisie, nu știu pe unde, probabil prin lume. Dar așa se face întotdeauna când un diavol intre ca să strice tot ce este sfânt. Mi-amintesc de o mănăstire de pe stilul nou, chiar din partea Franței, ca să o discrediteze și să o desfințeze, s-au dus securiști și au aruncat un pistol în fântână. Și au venit alții și chipurile cercetând au găsit pistolul, fără numai că voi sunteți niște diversioniști și în felul acesta au distrus tot. Spre o blasfemie mai mare, în locul Sfintei Biserici și a chiliilor au semănat mături. Deci, în așa hal de degradare au putut să ajungă oamenii când s-au împotrivit lui Dumnezeu. Și iată, iubiților credincioși, rodul răbdării al sângelui, rodul umilinței, dar în numele lui Dumnezeu. Iată cum a murit aceea care era micuță, smerită, dar avea darul lui Dumnezeu în ea. Iată cum a murit ca o sămânță și a înviat fiica ei. Și fiica ei care ne străduim, fiindcă am iubit-o atât de mult, să o îmbrăcăm în tot ce e mai curat, mai frumos și mai sfânt, că merită. Este oaza dumneavoastră de adăpare pentru acest veac atât de însetoșat. Mai aud vociferări, dragilor, că mergem încet, ca mortul, sau mai știu eu ce cuvinte grele ne scăpați. Aflați că prin ce trece țara, ce greu este din punct de vedere pecuniar. Aflați, dragilor credincioși, că pornim totul de la zero, nimic având în afară de ce era pe noi, e greu ca să-ți permiți orice mod. Ne-a ajutat Dumnezeu până aici. Și estimativ, n-am spus niciodată durerile nașterii acestei fiice a aceleia de mult, cât costă. Numai pictura cât o vedeți, deja a trecut 1 miliard de lei. Și totuși am mers încet, dar zic eu că bine. Îmi amintesc când anchetă i-am zis polițaiului de atunci, el căutând psihologic să mă dărâme, zice, știi, Flaviane, că acolo s-a dărâmat totul. Ce puteam să zic? Mă lupt cu rumorile de vânt. I-am schițat un zâmbet în colțul gurii și atât i-am spus, prea puțin îmi pasă. Atât știu că ce am făcut, am făcut să placă lui Dumnezeu și oamenii. La care el mi-a dat replica, dacă n-au plăcut celorlalți, n-avem ce face. Iată că a murit aceea și a înviat aceasta. Am spus aceste cuvinte, dragilor credincioși, nu spre o lauda noastră, că ne este cu greu, noi fiind monahi. că la bâtele care l-am luat pe spate de 10 ani, aici în București, de s-a făcut pielea pe noi, numai bună de măgar, câte ocări și câte cuvinte obscene și câte necazuri și dureri. Slava nu mai contează nimic, ci o spun ca să vedeți ce înseamnă răbdarea, ce înseamnă să fii un om hotărât și să mergi înainte. Și mă întreb de multe ori, de ce unii dintre dumneavoastră sunteți ca o trestie și nu sunteți oameni hotărâți în ceea ce ați grăit cu Dumnezeu? De ce îl iubești pe Dumnezeu atunci când lacrima îți umple obrajii și durerea inima? Atunci e bun Dumnezeu. Iubiți-L pe Dumnezeu prin necazul. I-ați văzut pe apostolii cum spuneau, și să ne lăudăm în necazuri, că necazul răbdare lucrează, răbdarea curăție și curăția nădejde, iar nădejde este nădejdea mântuirii. Și vedeți cât de frumoasă este perseverența în om, hotărârea. Gândește-te că nimeni nu te grăbește în a te gândi la drumul care vrei să-l iei. Alege bine, dar nu gândi pentru o zi, că o zi îi pas. Gândește pentru ce te așteaptă înainte și atunci hotărându-te, mergi cu nădejdea lui Dumnezeu, chemându-L mereu pe Dumnezeu în ajutor. Și El te va ajuta, după cum a spus, cheamă-mă în ziua necazului tău, te voi scoate și mă vei prostăvi. Dragilor credincioși, niciodată să nu dăm înapoi, indiferent ce necazuri vor veni peste creștini. Intrigant și chiar ilaric, aș putea să spun, demn de râs, când desfășurăm amintirile cu oameni din cadrul autorităților de atunci când s-a dărâmat, chiar și cu vecinii, așa îngerași curați par toți, Doamne, câtă durere mi-a fost mie atunci când s-a dărâmat biserica. Vai de mine, dar eu n-am pus mâna pe nimic, dar cât am plâns când ați plecat de aici. Plânsetele, cred că erau de bucurie. N-am găsit un milițian care încă mai activează să-mi spună că el a pus mâna aici. Toți erau curați. Vedeți omul cât e de pervers atunci când este pus față în față cu ceea ce a săvârșit? Dar în fața lui Hristos, când tu vei nega ce ai făcut și va veni îngerul și îți va pune în față, uite-te tu aici, tu ești, tu ai făcut așa ceva și sroșește obrazul. Deci, dragilor credincioși, fiindcă zile grele trăim, zile grele din punct de vedere dogmatic, din punct de vedere liturgic, sufletesc, și poate vor veni și mai grele, să fiți niște oameni cât mai hotărâți în a iubi pe Dumnezeu cel adevărat. Lupii își deretică hainele cât mai lucioasă să fie ca de miel, nu de oaie sau de berbec. Cât mai de miel nevinovat, și când tu te apropii ca de un miel, atunci el își arată colții de lup. În loc de copite are chiare de leu, care le trage ca pisica. Cuvintele sunt așa de miorlăite, așa de tandre și de calde, de mămoase, încât că te trage încet, încet, până unde te poate șefui. Știți cum vânează lupul pe bietul cal cât e de mare față de lup? Profită de prostia lui. El se tăvălește așa de nevinovat în iarba unde paște calul, ca un câine. Nu latră, nu-și arată ghearele, nu nimic. Iar calul prost fiind se apropie ca să miroase. Și momentul când l-a s-a apropiat, îl prinde de bot Calul se sperie, se ridică în două picioare și cu picioarele de dinapoi sfârșie purta. Aveți grijă, iubiților credincioși, acel mielușel se tăvălește în iarbă, este pistruiat și miroasa nebotezat. Iar caii sunt restul lumii, fiți foarte atenți la tot ce grăiți, fiți foarte atenți la tot ce credeți, la ce citiți și la ceea ce faceți. Cursele sunt din ce în ce mai viclene, dar un lucru să știți, orice poate să ia de la tine și viața, dar biserica sufletului tău nu ți-o poate lua niciodată nimeni, decât tot prin tine însuți ce-o ia, ce-o jefuiește, dar tu să mergi și să o dai forțat niciodată. Deci, dragilor credincioși, vă rog mult de tot, cum am mai făcut-o și în alte dăți, rugați-vă Bunului Dumnezeu ca să ne ajute să mergem înainte, indiferent ce va fi mâine, poi mâine sau poate peste 100 de ani. Nu știm, nu suntem fataliști ca sectanții zilelor acestora, că mâine este sfârșitul lumii. Poate să fie și peste 1000 de ani, că sfârșitul lumii este odată cu sfârșitul tău. Dar atunci când ți-a venit sfârșitul, vei da față în față cu Hristos și seama de toate lucrurile tale. Să-L iubim pe Bunul Dumnezeu din toată ființa noastră, să nu rămân un colțișor din noi, neiubindu-L pe Dumnezeu. Să avem legea lui Dumnezeu mereu în mintea noastră, să ne păzim de acești lupi, cât de fioroși ar fi. Avându-L pe Hristos lângă tine, urlă ca la lună, dar nu se poate apropia. Să iubim pe Sfinții lui Dumnezeu din tot sufletul nostru, că ei au fost prietenii Lui și ajutorii noștri. Și unul din aceștia este Sfântul Proroc Ilie, a cărei pomenire o vom săvârși eu miercuri. Un mare bărbat al Vechiului Testament, prin gura căruia și legământul căruia a închis cerul 3 ani și 6 luni, nimic plouând. Așadar, iubiți-i pe toți cei buni al lui Dumnezeu și sfinți, ca și Dumnezeu să ne iubească pe noi și să-i dăm slavă în vecii vecilor. Amin. Lord, Lord, let's not. Dumnezeu este, slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o împărăția ta, pomenește-ne, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Strigă-n cu ororea, omenește-ne și printre sele prietenilor ai vestit învierea ta, Hristoase. Pentru aceasta cu credință strigăm, pomenește-ne și pe noi pentru împărăția ta. Bucurați-vă și vă veseli, că plata voastră multă este la ceruri. În munte voi sintezându-și mâinile, închipuiți strigăm tot, pomenește-ne și pre noi.